चक्षु के दो दरवाजे, देखो कान के दरवाजे खुले रखे, इसलिए अंदर पर्दा है और चक्षु का दरवाजा जो है वो बाहर पर्दा कर दिया है ना, बाहर शीशा कांच लगा दिया इसमें। और दो दरवाजे कैसे हैं, ये हो गए चार और द्वे नासिके, प्राणापान के लिए सारा जो है मशीन का सारा काम यहीं से चल रहा है, ये प्राणापान के लिए। और वाघ एक और मुख का दरवाजा, ये ऐसे हो गए सात। ये तो शिरोगतानि हो गया, शब्दादि उपलब्धि द्वारा, ये शब्द इत्यादि की उपलब्धि के द्वार है, इन्हीं द्वारों से शब्द इत्यादि अंदर जाता है, एक एक विषय को अंदर पहुंचाने के लिए दरवाजे बने हुए हैं। अथापि कथम नव द्वारत्वम अधो गताभ्याम पायुपस्थाभ्याम सहित, हाँ तो सात ही हुए, नौ तो नहीं हुए, हाँ दो और मिला लो, नीचे के दो दरवाजे मिला लो, पायु और उपस्थ, तो इसको कह दिया अर्वाक द्विमूत्र पुरुष विसर्गार्थे तई द्वारे नव द्वारम पुरमुचित। कोई कोई कोई क्या, एक टीकाकार ने लिखा लिया है विकल्प में नव द्वार का अर्थ दूसरा भी लिया है टीकाकार ने, पर वस्तुतः यही उपनिषद प्रमाण से यही दरवाजे जो है ठीक मालूम होते हैं कि पूर्व एकादशम द्वारम वहां भी आता है, तो उन्होंने क्या लिया कि पंच ज्ञानेन्द्रिय लिया, दरवाजे माने जो बाहर से अंदर ले जाने का स्थान, तो पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाहर के विषय अंदर ले जाए जा रहे हैं, तो पांच ज्ञानेन्द्रिय दरवाजा हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अंदर ले जाने के लिए, और प्राण सहित कर्मेन्द्रियां एक हो गया, एक ये जो है वह क्रिया विभाग का कर्म विभाग का हो गया, छह हो गया, और मन बुद्धि अहंकार ये हो गया नौ। ये नौ ही उपलब्धि के द्वार है, तो इस प्रकार उपलब्धि का द्वार जो है लेते हैं। क्यों ऐसा ले लेते हैं कि भाष्यकार भगवान ने लिखा है उपलब्धि द्वाराणी, उपलब्धि के दरवाजे हैं, तो उपलब्धि के दरवाजे तो इंद्रिय है ना, बाहर से उपलब्धि के दरवाजे इंद्रिया है, पर वस्तुतः क्या है कि उपलब्धि के दरवाजे तो है पर गोलक सहित, जिसलिए इसको पुर कहा, तो पुर में गोलक की ही प्रधानता है, भले ही वहां मशीन रखे हों। जैसे दरवाजा जो है ना उसी की प्रधानता होगी ना स्थूल शरीर में, चाहे वहां पर आप कोई मशीन लगाए हो तत्त्व उपलब्धि के लिए, तो इसी प्रकार गोलक को लेकर के जो छिद्र है, छिद्रों को लेकर के नौ सामान्यतः सभी ने लिया। इसलिए उसी के अंदर मान लेना चाहिए इसको, पर खाली एक टीकाकार ने विकल्प में ऐसा अर्थ लिया है, पंच प्राण सहित कर्मेन्द्रिया नहीं, पंच प्राण लिखने की जरूरत नहीं, प्राण सहित कर्मेन्द्रिया एक हो गया है, और मन बुद्धि अहंकार ये तीन हो गया, ऐसे नौ ले लिया। अब थोड़ी सी टीका देते, शरीर से पुरुषाम्यम स्वामिना पौरस्य अधिष्ठितत्वेन दर्शय। अब पुर बताया, शरीर को बता दिया पुर, तो पुर में तो कर्मचारी भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, और बालिक भी रहता है कि नहीं, अरे कोई भी पुर है तो आजकल के लोग तो पुर की कल्पना पहले की नहीं कर सकते। पहले के पुर में जो है चारों तरफ दीवार होती थी ऊंची और उसमें निश्चित जगह दरवाजे रहते थे, उसी से आवागमन हो सकता था, उस पर पहरा रहता था, इसलिए पता लगता था कौन व्यक्ति आया कौन व्यक्ति जाए, चाहे जहां से नहीं जा सकता था। तो जो शरीर को आपने पुर कह दिया तो पुर कहने से ये भी बताना पड़ेगा कि इस पुर में कर्मचारी कौन है और ये पुर के अधिकारी कौन है और इस पुर में का स्वामी कौन है, ये भी बताना पड़ेगा। तब उसके लिए भाष्य देखिए, आत्मिक स्वामिकम, इसका स्वामी है आत्मा, आप स्वामी हो इस पुर के। ये जो शरीर रूपी पुर है इसके आप हो स्वामी। अच्छा, स्वामी में क्या विशेषता रहती है? कहते स्वामी में विशेषता ये रहती है कि पूर्व स्वामी के लिए रहता है और जितने कर्मचारी हैं वो स्वामी के लिए रहते हैं, यही स्वामी की विशेषता होती है। स्वामी की विशेषता ये है कि पूर्व भी स्वामी के लिए होता है और जितने उसके अंदर कर्मचारी हैं वो सब भी स्वामी के लिए होते हैं, वो स्वामी की सेवा करने वाले होते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखिए, आत्मिक स्वामिकम, एक आत्मा ही इसमें स्वामी है, आत्मिक स्वामिकम पुरम ऐसा लगाएगा। ये आत्मा ही जिसमें एकमात्र स्वामी है ऐसा ये शरीर रूपी पुर है। तो आत्मा ही एकमात्र स्वामी है, कई स्वामी नहीं है, एक ही स्वामी आत्मा है। और आगे देख लीजिए, तदर्थ प्रयोजन ही, देखिए स्वामी का प्रयोजन ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे कर्मचारी रहते हैं उस पुर में। तो कर्मचारी जितने रहते हैं वो स्वामिक प्रयोजन वाले रहते हैं, उनका अपना प्रयोजन नहीं है, स्वामी के प्रयोजन वाले वो है। अपना प्रयोजन गौण है, उससे कोई मतलब नहीं, अरे खाते पीते हैं वो कोई प्रयोजन नहीं है, पर स्वामी के लिए वहां पर रहते हैं, स्वामी के लिए कार्य करते हैं, इसलिए स्वामिक प्रयोजन वाले हो गए। तो भाष्य में देखिएगा कि वो क्या है कि तदर्थ प्रयोजनैश्च इंद्रिय मनोबुद्धि विषयी ही है। तदर्थ माने स्वामिक प्रयोजन ही, स्वामी का प्रयोजन ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इंद्रिय मन बुद्धि और जो उनके विषय अनेक फल विज्ञान से उत्पादक है, अनेक प्रकार का फल विज्ञान उत्पन्न करने वाले ये सब हैं, शब्द रूप रसगंध इत्यादि तमाम प्रकार के फल विज्ञान उत्पन्न करने वाले पौरई, ये हो गए पूर्व में रहने वाले अधिकारी। पौर माने पूर्व में रहने वाले, पूर्व में रहने वाले कौन हैं? तो हैं इंद्रिय मनोबुद्धि और विषय, ये सब पूर्व में इंद्रिय मनोबुद्धि हो गया, ये है अधिकारी। अब उनका जो विषय हो गया वो भी तो पूर्व में ही है, अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही, ये अनेक फल विज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे पूर्व में जो कर्मचारी हैं वो विभिन्न प्रकार के जो है फल विज्ञान वहां पर उत्पन्न करते, ये सामग्री ले आते हैं राजा के लिए, ये सामग्री ले आते हैं, ये है किसी को जो है एक काम में नियुक्त करते हैं, किसी को दूसरे काम में नियुक्त करते हैं, इसी प्रकार ये पौर लोग हैं। पौर इव अधिष्ठितम, ये इंद्रिय इत्यादि पौरों के द्वारा यह पुर अधिष्ठित है, क्योंकि बिना उनके पुर चलता नहीं। यदि खाली राजा बैठा हो, कोई कर्मचारी न हो, तो पुर की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो ये सूक्ष्म शरीर जो आपका है ये क्या है कि ये उसकी व्यवस्था करने वाला, व्यवस्थापक है, ये व्यवस्था करने वाला है। इससे व्यवस्था हो रही है पूर्व में, पर वो व्यवस्था किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है, आप आत्मा है। तस्मिन नव द्वारे पूरे, थोड़ी सी टीका देख लीजिए, यद्यपि देह जीवनत्वात् देह संबंध अभिमान भाषावसान भासवान अवतिष्ठते तथापि प्रवासी इव परगेही तद पूजा परिभवादि भी प्रहरिष्यन अप्रहरिष्यन अभिषादिन व्याम अभी। हाँ, ऐसा पाठ हो तो अच्छा है। अभिषीदन है ना, अभिषीदन पाठ ठीक है। अभिषीदन व्यामोहादि रहितस्य इस प्रकार का है। तिष्ठति इति मत्वा, इतना ध्यान दीजिएगा कि इसको पुर कौन मानता है? ज्ञानी मानता है, ज्ञानी इसको पुर नहीं मानता है। यद्यपि पुर सबका है पर अज्ञानी इसको पुर नहीं मानता है। तो ज्ञानी जब पुर मानता है तब बताओ ज्ञानी इसी में रहता है क्या? प्रश्न ही आया। कहते हैं कि देखिए, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है तब तक ज्ञानी इसमें पुर के स्वामी की तरह रहता है। पुर के स्वामी की तरह रहता है, आता जाता नहीं। पुर का स्वामी कहीं आता जाता नहीं। पुर के स्वामी से जैसे पुर अधिष्ठित रहता है ऐसे ये पुर अधिष्ठित है। और ये क्यों कहना पड़ता है कि वहां पर इस पुर में भी चैतन्य का विशेष आभास है, तो विशेष उपलब्धि आत्मा की है। पर ज्ञान जहाँ पर उद्भूत हुआ है वहीं ये पुर बन पाता है, दूसरे जगह पुर है ऐसा ज्ञान नहीं होता। इसी बात को लेकर के कहते यद्यपि देह जीवनत्वात्, देह है, देह पाठ होता है, देह जीवनत्वात् देह संबंध अभिमान भासवान अवतिष्ठति, शरीर है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर है, इसलिए ऐसा आपको मालूम होता है कि देह का संबंध ज्ञानी को भी है और देह का अभिमान ज्ञानी को भी हो रहा है। पर यह खाली ज्ञानाभास है, ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीत इस प्रकार के आभासवान अवतिष्ठते, कहते फिर इस प्रकार के आभास वाला यदि ज्ञानी शरीर के साथ रहेगा तो भाई कहीं कोई भी रहे तो जहां रहेगा वहां का संग तो पड़ेगा ही उसको, उसकी शरीर भी आसक्ति तो हो ही जाएगी, माने संग तो होगा ना शरीर का, तो फिर पकड़ा जा सकता है। कहते हैं कि वो नहीं पकड़ा जाता। क्यों नहीं पकड़ा जाता? कि जैसे आप क्या करते हैं कि स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, 10 वर्ष पढ़ते हैं पर स्कूल से आपका कोई ममत्व तो नहीं बनता है, है कि नहीं? एक किराए के मकान में आप 20 वर्ष रहते हैं पर उससे आप ममत्व बनाते नहीं। और एक व्यक्ति नहीं रहता है उसका ममत्व बना हुआ है उससे। अथवा जो है आप प्रवास करते हैं, जब यात्रा करते हैं तो धर्मशाला में ठहर जाते हैं, ठहर जाते हैं वहां का सब चीज आपको दिखाई भी देती है पर उससे आप संबंधित, उस धर्मशाला से आप संबंधित नहीं होते। इसी प्रकार उसका जो ज्ञान है उस ज्ञान के कारण उससे कोई संबंधित वह होता नहीं। इसके लिए टीकाकार कहते हैं कि देखिए ऐसा अवतिष्ठते तथापि फिर भी प्रवासी, वह जैसे कोई प्रवासी व्यक्ति पर गए है दूसरे के घर में रात भर ठहर गया, दो दिन ठहर गया, ऐसे ही पूर्व में वो ठहर गया तो पर की तत् पूजा परिभवादि भी अप्रहिष्यन। अब वो पूजा कर दिया अथवा अपमान कर दिया अथवा कहा कि क्या तुम घूम रहे हो इस प्रकार का, उसको अपमान कर दिया, पर उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो रात भर ठहर करके सवेरे चला जाना है, उससे क्या मतलब। तत्त पूजा, वहाँ मकान का जो है बड़ा भारी कोई सत्कार करे, बड़ी प्रशंसा करे या मकान की निंदा करे, तो उसे भी उसको कुछ बनना बिगड़ना नहीं। सुरेश्वराचार्य जी बड़ा विलक्षण लिखते हैं, कहते हैं कि देखो अन्नादि खाते, तो अन्नादि जब आप खाते हैं तो उसी का रस बनता है और रस से रक्त बनता है, मांस बनता है, अस्थि बनती है, ये सब शरीर उसी से बन रहा ना, और उसी से विष्ठा बनता है, वो विष्ठा पहले शरीर में रहता है, तो शरीर आत्मत्याग करके मालूम होता है, फिर विष्ठा को छोड़ा है जंगल में, और फिर कोई जाके उस विष्ठा को गाली दे रहा हो तो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, जंगल में जाकर के उसको कोई गाली दे रहा है तो आपको वो गाली लगती है कि नहीं लगती है। वर्चस्ते तो परित्यक्ते अनात्मत्ते नावधारिते, यदि दोषो बधे को दोष चेतुर्भवेत, यदि उसको जा करके कोई दोष देता है, गाली देता है, तो आपको कोई वो गाली नहीं लगती। इसी प्रकार ये जो है शरीर, ये भी अन्नमय है, वो भी अन्नमय है, इस अन्नमय कोष को अनात्मक नहीं अवधारित थी, अनात्मा करके जब जो है हमने जान लिया, तो यदि दोषा बने, यदि इसको कोई गाली देता है तो आपको गाली कहाँ लगेगी, गाली तो तब आपको लगेगी कि जब आप इससे संबंधित बनेंगे, और यदि संबंधित नहीं बने तो आपको गाली कहाँ लगेगी, और यदि गाली आपको लगती है तो किसी न किसी प्रकार से संबंधित आप बनते हैं, तभी जो है वह गाली लगती है, माने अनात्म रूप से असंबंधी रूप में आपने इसको स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर टीकाकार करते, प्रवासी वो पर गिहे तद पूजा परिभवादि भी अप्रहिष्यन, उसके पूजा परिभव से न तो उसको हर्ष है न विषाद है, अभिषीदन व्यामोहादि रहित, किसी प्रकार का उस मकान से या उस प्रकार उस परिवार से उसको कोई व्यामोह होता नहीं है, तिष्ठति ऐसा रह करके वहाँ रात भर रहता है, सवेरे उठ करके अपने चला जाता है, इति मत्वा आहा, ऐसा मन में रख करके कहते हैं कि पौरहरिव अवतिष्ठितम अधिष्ठितम तस्मिन् नव द्वारे पूरे देही सर्वम कर्म संन्यस्य आस्ते, ये देही जो आत्मा है, जो सन्यासी है, जो ज्ञानी है, वह उसी देह में सर्वम कर्म संन्यस्यास्ति, सभी कर्मों से संबंध छोड़ दिया, जितने नौकर चाकर सब कर्म कर रहे हैं वो सभी कर्मों से अपना संबंध छोड़ करके आस्ते, तत्र अनर्थकम विशेषणम इति उच्यते। अब वहां पर एक शंका उत्पन्न करते हैं, देखिए थोड़ी सी टीका देख लीजिए, टीका है क्या इसमें, तत्र पर टीका है कि नहीं, नहीं। अच्छा तो भाष्य देखिए कि तस्मिन, तस्मिन पर है ना, वो तो हो गया ना, अब किम पर है, तस्मिन नव, अच्छा किम विशेष विशेष तस्मिन नव पूरे देही सर्वम कर्म संन्यास्ते किम विशेषण है ना, प्रश्न ये है कि ये जो विशेषण दे रहे हैं ना, क्या कि वो ज्ञानी सन्यासी नव पूर्व नव छिद्र वाले नव दरवाजे वाले देह में रहता है, शंका पक्षी का कहना है कि सभी तो ईश्वर में रहते हैं, क्या ज्ञानी ही रहता है, सन्यासी ही रहता है ईश्वर में? अरे ज्ञानी अज्ञानी सभी तो ईश्वर में रहते हैं, तो जब सभी रहते हैं तो ये विशेषण क्यों दिया? सन्यासी रहता है ईश्वर में, ऐसा विशेषण देने से क्या लाभ? क्योंकि सभी तो इसी पुर में रह रहे हैं, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। कहा रह तो रहे हैं, बात तो तुम्हारी ठीक, पर विशेषण जो है अनर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? कि सन्यासी इसको पुर मानता है, पुर जानता है, और अज्ञानी इसको पुर नहीं जानता है, इसको स्वरूप जानता है। इसलिए पुर में रहने वाला व्यक्ति पुर को अपना अपना स्वरूप नहीं मानता, उस पुर से जब चाहे निकल जाए, जब चाहे आ जाए, तो पुर में नहीं रहता है। जो अज्ञानी है वो पुर में नहीं रहता है, वो तो पुर ही हो जाता है। जैसे अब आसन पर बैठे तो आसन को अपने से भिन्न मानते हैं, मकान में बैठे हैं तो मकान को अपने से भिन्न मानते हैं, ऐसा अज्ञानी शरीर को अपने से भिन्न नहीं मानता। जब नहीं मानता तो वो पुर में बैठा हुआ नहीं, वो तो पुर ही बन गया है अज्ञान के कारण। लेकिन जो सन्यासी है, ज्ञानी है, वो इसे पृथक अपने को मानता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इस प्रकार के पुर में वो साक्षी रूप करके बैठा है, बस देख रहा है, उसी को देखिए। किम विशेषण है ना, विशेषण से क्या फायदा? सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी वा देही एव अस्ते। अरे चाहे सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, सभी देही तो सभी जीवात्मा तो शरीर में ही रहते हैं। तत्र अनर्थकम विशेषणम, इसलिए जो विशेषण है वो अनर्थक विशेषण है। थोड़ी सी टीका देखिए, तद अनुपपत्ति में एव उपपादयति, उसी की अनुपपत्ति जो है, जो किम का कहा था ना विशेषण आक्षेपति, वो विशेषण पर आक्षेप किया और उसकी अनुपत्ति बता दिया कि सभी तो शरीर में रहते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो। थोड़ी टीका देखिए, सर्व साधारणे देहावस्थाने सन्यस्य देहे तिष्ठति विद्वान इति विशेषणम अकंचित कर्म इति फलितम आह। जब शरीर के लिए शरीर साधारण है, देह में अवस्थान, तो सन्यस्य सभी कर्मों को छोड़ करके देहे तिष्ठति विद्वान, ये ज्ञानी जो सन्यासी है वो शरीर में रहता है, ये विशेषण जो है अकिंचित कर है, कोई फल देने वाला नहीं, व्यर्थ विशेषण। इसका फलित कह दिया तत्र, यानी तत्र अनर्थकम विशेषणम। अब उसका उत्तर देते हैं, देखिए उच्चते विशेषण फलम दर्शन उत्तर मह, विशेषण का फल बताते हुए उसका उत्तर दे रहे हैं कि यस्तु अज्ञो, जो अज्ञानी है, देही इंद्रिय संघात मात्रात्म दर्शी, वो कैसा है? अज्ञानी देही जो है, अज्ञानी आत्मा जो है, अज्ञानी जीव जो है, वो है तो देही, वो भी देही है, परंतु देही इंद्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी, वो शरीर इंद्रिय मन को ही अपना स्वरूप मानता है, इसी में वह आत्मदर्शी है, इसी को आत्मा मानता है। इसलिए कि देहेन्द्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी सर्वज्ञ भूमावसाने वा आस इति मन्यते। क्या है? भूमौ आसने, भूमावासने ही पाठ है ना। कहते हैं कि वह जो है सर्वो गेहे भूमौ आसने वा आस इति मन्यते। वा तो है ही है, वा नहीं है, नहीं वा आस, ऐसा ठीक अविवेकिनम प्रति विशेषणम अनर्थक्यम चोद्यते किम अविवेकिनम प्रति इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। कहा कि ये विशेषण अविवेकी के प्रति अनर्थक है ये शंका तुम्हारी है या विवेकी के प्रति अनर्थक है ये शंका। तो अविवेकी के प्रति तो अनर्थक है ये तो हम भी मानते हैं, पर विवेकी के प्रति अनर्थक नहीं है। यस्तु अज्ञत्व क्या है? देहित हेतु है, वो आज्ञा होने के कारण तो अपने को शरीर मानता है, तो देहत्व में हेतु है आगे का, तथा देहत्तम स्फटेती उसी को स्पष्ट कहा किया, तो उसी को स्पष्ट ये किया कि अज्ञा देही देह इंद्रिय संघात मात्र आत्मदर्शी सर्वो गेह भूमो वासने व आशयति मन्यते, वह इस प्रकार अपने को मानता है। अब द्वितीय दूषेती, तो दूसरा जो है माने विवेकी पक्ष में ये बात नहीं, देहादि पाश में देखिए देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शी नस्तु, जो अपने को शरीर आदि जो संघात है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण का जो संघात है इसे अतिरिक्त जो है साक्षी अपने आत्म स्वरूप को जो जानता है वह देहे आशे इति प्रत्यय उपपद्यते, उसको ऐसा ऐसा ज्ञान उसके बुद्धि में हो सकता है कि मैं देह में हूँ देह नहीं हूँ, मैं देह का साक्षी हूँ पर देह नहीं, इंद्रिय इत्यादि का साक्षी हूँ पर जो है वह इंद्रिय इत्यादि नहीं, मैं इसके अंदर बैठ करके जो है चैतन्य प्रदान करके इस कार्यकरण संघात को चला रहा हूँ पर जो है ये इंद्रिय संघात में नहीं। तो ऐसा सन्यासी ज्ञानी जो है वह ऐसा अनुभव कर सकता है, तो उसके लिए बात बन सकती है। थोड़ी सी टीका देखिए, गृहादिशु देह के अवस्थान आत्मावस्थान भ्रम व्यावृत्त्यर्थम देहे विद्वान आस्ते इति विशेषणम उपपद्यते। टीकाकार कहते हैं व्याधि में शरीर के रहने के कारण जो शरीर आत्मदर्शी है ना वह आत्मा का स्थान मानता है, वहाँ इस भ्रम को हटाने के लिए देहे विद्वान आस्ते, विद्वान इस प्रकार का नहीं है जैसे आप घर को मानते हो ऐसे विद्वान इस शरीर को मानते, जैसे घर में आपकी आत्मबुद्धि नहीं है ऐसे विद्वान को शरीर में आत्मबुद्धि नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा देहे आस्ते और देह में रहता है, देह नहीं बनता है कभी भी कार्यकरण संघात वो बनता नहीं है, कार्यकरण संघात से पृथकत्व का उसको निरंतर ज्ञान है, इसी को बताने के लिए ये शब्दावली है कि सर्व कर्माणि संन्यस्य देहे आस्ते। तो उसी को कहा कि जो है देहे विद्वान आस्ते देह को तो देह अवस्थान प्रतिभास संभव, ये कहते हैं कि वो देह में क्या रहता है वो सज रहता है, कहते सज्ञ भरी रहता है इस प्रकार का प्रतिभास हो सकता है, ऐसे कोई पाठ करता है इसी प्रकार उसको उपाधि को लेकर के प्रतिभास है, उसकी व्यापकता को लेकर तो उसको छोड़ दिया तो वहाँ पर उसका अवस्थान कैसे कैसे है, तो कुतस्थ से देह अवस्थान में चित्र, इसको भाष्यकार भगवान कहते हैं कि पर कर्मणाम च परस्मिन आत्मनि अविद्या अध्यारोपितानां विद्या विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यासो उपपद्यते। यहाँ पर कहा मनसा संन्यास्य, ये ध्यान दिला रहे भाष्यकार, मनसा संन्यास्य क्यों कहा, मनसा संन्यास्य इसलिए कह दिया कि पहले हो रहा है कर्म दूसरे जगह, अज्ञान दशा में मानता था अपने में, अब ज्ञान हुआ तो कोई कर्म छोड़ने की बात नहीं हुई, छूट गया, छूटा तो पहले से था, भाई शरीर इंद्रिय इत्यादि से इस कार्य कर्ण संघात में हो रहा था कर्म, और अज्ञान दशा में मालूम होता था कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म का अपने में आरोप हो रहा था। अब ज्ञान हो गया, वो आरोप खत्म हो गया, तो मनसा संन्यास हो गया ना, ये हो गया ज्ञान से संन्यास हो गया। इसी बात को कहते हैं भाष्यकार भगवान कि पर कर्मणाम च परस्मिन आत्मनि अविद्या अध्यारोपिता न, दूसरे के कर्म माने शरीर इंद्रिय इत्यादि के जो कर्म हैं, उन कर्मों का अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित किया गया था, वो कर्म आत्मा में आरोपित थे। अब विद्या विवेक ज्ञानी न मनसा संन्यास उपबद्ध, अब विद्या हो गई विवेक हो गया, तो विवेक से क्या हो गया, विवेक जो मन है उसी से हो गया संन्यास, छूट गया, छूटने का नाम है संन्यास। तो छूटा कैसे, उसमें अविद्या से अध्यारोपित था, वो अविद्या दूर हो गई तो छूटा तो पहले ही था, संन्यास तो पहले ही था, अब संन्यास हो गया, तो मनसा संन्यास है। हाँ माने संन्यास तो था पर जो है संन्यास का भान नहीं था। अरे जगत का सभी पदार्थ सबको छोड़ करके बैठा है कि नहीं पहले से, सब छूटा है ना, जो शरीर चिता पर है तो सभी सभी छूटा है कि नहीं छूटा है, तो छूटा तो है ही है, वो तो खाली मन से आप पकड़ के रखे, बाहर से तो कहाँ पकड़ के, छूटे है मन से पकड़ के रखे। अब मन से आपने ज्ञान, आपको ये ध्यान आ गया कि अरे ये तो छूटे हुआ है, तो है ही नहीं, अपना संबंध ही नहीं, तो आपने कोई छोड़ा ऐसा नहीं, वो छूटा हुआ तो था ही, आपको ज्ञान हो गया तो आपको भार हो गया वो छूटा हुआ, इतने अंतर है। यानी दो ही सृष्टि, जीव की तो दो ही सृष्टि मानी जाती है ना, तीसरी सृष्टि नहीं मानी जाती, सारी सृष्टि परमेश्वर की है, ये किसी के बंधन का हेतु नहीं है, पर इसको दो काम करने बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया, दो में बड़ा कुशल है ये जीव, अहंता करने में ममता करने में। ये शरीर भगवान का बनाया हुआ है, इसमें कर लिया मैं, ये मैं करने आता है, बालक है अन्य है जो भी जगत के पास है उसमें कर लिया मेरा, बनाया थोड़ो बालक को, कोई पिता बालक को जो है वह बनाता है, उसका आंख कान बनाता है, वो कुछ नहीं, परमेश्वर श्रेष्ठ शरीर है, पर वो देखो वो मम कर लिया उसे मम, तो ये दोनों जीव की सृष्टि है, और यही जीव की सृष्टि इसके बंधन का हेतु है, और ये जीव सृष्टि से ही सारा का सारा चल रहा है व्यवहार, ये सारा व्यवहार जीव सृष्टि से ही चल रहा है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि जो है ये जीव कर लेता है। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि देखो एक शरीर है किसी परिवार में, स्त्री शरीर है, तो पति को शरीर पत्नी दिख रहा है, भाई को शरीर जो है बहन दिख रहा है, उसका पिता आ गया तो उसको शरीर जो है वह कन्या दिख रहा है, उसका पुत्र है तो उसको माता दिख रहा है, एक कामी को शरीर सुंदर दिख रहा है, एक योगी को हाड़ मांस का पुंज दिख रहा है, एक बाघ को भोजन दिख रहा है, बताओ वो शरीर क्या है, कई हो गया, शरीर तो एक है ना, पर इतनी जो सृष्टि उसमें है वो जीव की सृष्टि है कि नहीं, और जैसी जिसकी सृष्टि है उसी के प्रकार उसको लगता है, का सारा संबंध जीव सृष्टि पर ही निर्धारित है, बताओ वो शरीर तो एक ही है, अब बाघ को भोजन दिख रहा है, बाघ दिखेगा तो क्या सुंदरता दिखेगी उसको, उसको तो बढ़िया भोजन दिखेगा, उसके जीभ में जो है पानी आ जाएगा मुख में, कोई शरीर देगा तो उसके मुख में पानी आ गया, जैसे आपको जो है वो पानी आ जाता है रसगुल्ला देख करके, ऐसे उसको भी पानी आ जाएगा। बस यही है, ये देखो जो है वो खेल है, ये जीव सृष्टि है। अब ये जीव सृष्टि जब तक जो है वो न करते तब तक संन्यास कैसे सिद्ध होगा। ये सृष्टि जो है इसकी कट दी जाए, इसका मूल आधार शरीर है, शरीर में अहंता हो जाती है इसी को लेकर के सब ममत्व बनता है। आज शरीर इसका स्वरूप हो नहीं सकता, पर यही अहंता टिकी हुई है, इसको छोड़ने को तैयार नहीं। कितना भी विचार करो, कितना भी विचार करो, जैसे जैसे पानी में फूल छोड़ लो और महादेव को मंदिर में जाओ और सोचो पहले पानी चढ़ा दे तब फूल चढ़ावे, तो पहले फूलेंगे। अवच्छिन्न बाह्याभ्यंतर अभिक्रिय ब्रह्मात्मता मन्यमानस्य कुतु देही अवस्थानम आस्थातुं शक्यते, कुतु देही अवस्थानम आस्थातुं शक्यते। शंका पक्षी कहता है कि भाई देखो, जब ज्ञान हुआ है विवेकी को, वो अपने स्वरूप का देश काल परिच्छेद से रहित ज्ञान हुआ है, देश काल परिच्छेद से रहित ज्ञान हुआ है उसको। अपना स्वरूप कोई शरीर के अंदर थोड़ा हो जानता है, वो तो ऐसे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है जिस पर सारा विश्व प्रतिभाषित हो रहा है, तो देही आस्ते ये कैसे बनेगा। शंका पक्षी का कहना है देही आस्ते ये बन नहीं सकता, ज्ञानी को नहीं बन सकता है। उसी को कहा कि देखो ननु निवेकिनो दिग दिगाद्य अनवच्छिन्न, देश काल इत्यादि से जो अनवच्छिन्न है, ऐसे अबाह्याभ्यंतर जिसमें बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है, अभिक्रिय जो अभिक्रिय है, ऐसे ब्रह्मात्मता मन्य मानस्य ऐसे ब्रह्म स्वरूप को अपना स्वरूप जानने वाला जो विवेकी है, कुतो देह अवस्था नमस्था तुम शक्य थे, वो देह में कैसे रहेगा। तत्र बाह्य निकाल ले दिगादि अनवच्छिन्न बाह्य आभ्यंतर अभिक्रिय ब्रह्म, ये ब्रह्म के साथ लेना है, जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों जगह है, बाह्य अभ्यंतर भाव से रहित, अरे बाहर भी वही है और अंतर भी वही, अंदर के। तो इस प्रकार का जो है उसका अवस्थान कैसे बनेगा, तो उसमें हेतु बताते हैं कि यह नहीं बन सकता। उत्पन्न विवेक गान से सर्व कर्म संन्यासिनोपि गेह इव देहे इव नव द्वारे पुरे आसनम, कैसे बनेगा ये आसन, प्रारब्ध फल कर्म संस्कार से अनुवृत्या, बस इतने प्रारब्ध कर्म जो है संस्कार शेष जाए जब तक उसका शरीर, यदि भी वो अंदर से वह जानता है मेरा शरीर नहीं, तत्रह हाँ बाह्य और निकाल लेना है, दिगादि अनवच्छिन्न हो गया ना, बाह्य आभ्यंतर अभिक्रिय ब्रह्म, ये ब्रह्म के साथ लेना है, जो बाह्य और आभ्यंतर दोनों जगह, मैंने बाह्य आभ्यंतर भाव से रहित है, अरे बाहर भी वही है और अंतर भी वही है, हाँ अंदर भी। तो इस प्रकार का जो है उसका अवस्थान कैसे बनेगा, तो उसमें हेतु बताते हैं कि यह नहीं बन सकता। उत्पन्न विवेक ज्ञान से सर्व कर्म संन्यासिनो की गेह इव देहे इव नर नव द्वारे पुरे आसनम, कैसे बनेगा ये आसन, प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवृत्या, बस इतने ही। प्रारब्ध कर्म जो है संस्कार शेष जो है जब तक उसका शरीर है, यदि वो अंदर से वो जानता है मेरा शरीर नहीं, प्रारब्ध कर्म जो है संस्कार शेष जो है जब तक उसका शरीर है, यदि वो अंदर से वो जानता है मेरा शरीर नहीं, पर जिस जो है देखिए जिस बुद्धि में ज्ञानोदय हुआ है पर जिस जो है देखिए जिस बुद्धि में ज्ञानोदय हुआ है वह बुद्धि तब तक है जब तक प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध है तब तक है, इसलिए तब तक उस बुद्धि का शरीर के साथ जो है वह बाधित संबंध बनता है। पर वह बाधित संबंध में भी कैसा होता है कि जैसे पूर्व में है ऐसे शरीर में इतना, तो उसी को कहते प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवृत्तिया देह एव विशेष विशेष विज्ञान उत्पत्ति। इसलिए शरीर में विशेष विज्ञान हो रहा है, इसलिए देह वास्ते देह में रहता है, इति अस्ति वह विशेषण फलम, यही विशेषण का फल हो गया। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेद अपेक्षता, क्या विशेषण का फल हुआ, विद्वान को ज्ञान दूसरा हो रहा है और जो है अज्ञानी को ज्ञान दूसरा, शरीर दोनों है, इस शरीर में जो है सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण है, उसकी बुद्धि में ज्ञान दूसरा हाथ में नहीं, तो कार्यकरण संघात को प्रकाशित करने वाला ऐसा क्या होता है, और जो अज्ञानी है वो कार्यकरण संघात को अपने को ज्ञान रहा है, यही दोनों के ज्ञान में अंतर है, इसलिए विशेषण अर्थवान है।